De ING-bank discrimineert. Dat oordeelde het College voor de Rechten van de Mens onlangs in een belangrijke uitspraak. Screenen op Arabische namen mag niet zomaar, ook al staan die namen op internationale sanctielijsten. Wat betekent dat voor de strijd tegen terrorismefinanciering en witwassen? En kun je als journalist kritisch zijn over je eigen werkgever? Dat weet Saskia Bonger, die als hoofdredacteur van het Universiteitsblad Delta wilde publiceren over de onveilige werksfeer binnen de TU Delft. Hoe dat voor haar uitpakte, hoort u zo in Argos. Na het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Een man van 61 uit Veghel is aangehouden in verband met de dood van een vrouw van 84 in Os. Familieleden van de vrouw kregen gisteren geen contact met haar en haar deur werd niet open gedaan. Toen de politie het appartement binnenging, vonden ze de vrouw. De politie hield meteen al rekening met een misdrijf. Na onderzoek kwam de verdachte in beeld en hij is vannacht aangehouden. Het is niet bekend wat de relatie was tussen het slachtoffer en de verdachte. De Palestijnse nieuwssite Wafa meldt dat zeker 15 Palestijnen zijn omgekomen bij een Israëlische luchtaanval op centraal Gaza. Israëlische vliegtuigen zouden bij zonsopkomst 3 keer het vuur hebben geopend op een huis en een schuurtje bij de ingang van een vluchtelingenkamp. Alle slachtoffers zouden burgers zijn en er zijn ook tientallen gewonden. Israël heeft een evacuatieorde gegeven voor een vluchtelingenkamp in de buurt en ook voor andere delen van centraal Gaza. Volgens Israël schiet Hamas daar vandaan raketten af. De orkaan Ernesto heeft Bermuda bereikt. De eilandengroep, een Britse kolonie zo'n 1000 kilometer van de Amerikaanse oostkust, heeft daardoor te maken met harde wind en veel regen. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Vooral in de lager gelegen gebieden kunnen overstromingen plaatsvinden en ook de golven kunnen erg hoog worden. De autoriteiten roepen de bevolking al dagenlang op om zich voor te bereiden op de orkaan, onder meer door ramen af te timmeren en voorraden aan te leggen. Inwoners van de Canadese plaats Jasper mogen voor het eerst weer terug naar de grote natuurbrand van eind vorige maand. Alle 25.000 inwoners en toeristen in Jasper en het aangrenzende nationale park moesten weg. Amper 2 dagen later bereikte het vuur de plaats en legde die deels in de as. Bijna 360 gebouwen gingen in vlammen op en ook 33.000 hectare natuur. De branden in het nationale park zijn nog niet uit. In het gebied is nog steeds de noodtoestand van kracht. 170 kilometer krijgen de rensters in de Tour de France Femme vandaag voor te kiezen. Daarvan zijn er al ruim 120 gereden. Er is inmiddels een kopgroep met Marianne Vos, Krijn Schuitenmaker. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is die voorsprong? Nou, die voorsprong is wel fors hoor. Op weg naar de tussensprint in Frangy, waar Vos de tussensprint overigens won en dus het groen steviger in handen heeft gekregen, is die voorsprong opgelopen tot zo'n 5 minuten. Ergens tussen dat groepje met Vos en de Belgische Julie van der Velde en Justine Gekire, die onderweg de bergpunten opraapt voor het bergklassement. Er zit ook nog een Noorse, dat is Marten Bjerg Etzet. En daarna zien we op 5 minuten het peloton op weg naar de tweetrapsraket. Zo noem ik die slotklim maar even. 2 beklimmingen van de tweede categorie. Maar eigenlijk gaat het al veel verder en veel eerder omhoog. Dus dat is een hele lange klim op weg naar de eindstreep. Ja, naar die Grand Bernard. Dus daar vindt de finish vandaag plaats. Ja, en Charlotte Kool moest vandaag dus al afstappen. De rest van de eerste 2 etappes in Nederland nog. Bij de eerste klim moest ze er vanaf. Maar Vos heeft dus weer toegeslagen. Ja, dat peloton is nu wel tempo aan het maken hoor. Dat gebeurt met de ploegen van de leidster in het algemeen klassement. Katarzyna Niewiadoma, Canyon SRAM is dat. En natuurlijk het team van Demi Vollering. Ze staat op 1.19 achterstand in het klassement. En ja, kunnen we een aanval verwachten van Demi Vollering? Dat is de grote vraag. Zo dadelijk als ze geklommen gaat worden. Nou, het gaat een kilometer of 15 à 20 wel omhoog. Met dus 11 kilometer gecategoriseerd. Kortom, een mooie slotfase van deze etappe voor de boeg. Met nog zo'n 43 kilometer te rijden op weg naar de eindstreep van vandaag. Er moet dus geklommen gaan worden en misschien ook wel een aanval van Vollering. Dankjewel, we komen later natuurlijk bij je terug. Krijn Schuitenmaker. Het weer, het is overal droog met veel zon en wat wolkenvelden. Er staat weinig wind bij ongeveer 24 graden. Vannacht in het zuidoosten regen en morgen opnieuw zon en bewolking en dan wordt het 21 tot 24 graden. En hoe is het op de weg, Dennis Mooij? Nou, Utrecht is vanmiddag weer een knelpunt vanwege werkzaamheden op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Het hele weekend is de weg dicht tussen knooppunt Oude Rijn en Vianen. De andere kant op, dus van Den Bosch naar Utrecht, staat tussen Everdingen en Nieuwegein-Zuid 7 kilometer file door werkzaamheden. Kost je 20 minuten extra. De A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein een half uur vertraging. De brug is daar even open geweest. En op de A27, aan de andere kant van Utrecht, aan de oostkant, richting Gorkum, komen omrijders in de file terecht. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein, 20 minuten vertraging. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Nu naar Aldi voor cherry tomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherry tomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je er nog jaren thuis voelen. Summersale bij Modenaar. Nu €500 korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modenaar. Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Je hebt geen jackpot nodig om een winnerman te zijn. Maar Eurojackpot met een jackpot tot wel 120 miljoen. Dat is wel lekker, man. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1, onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos. Rick Delhaas. Ja, goedemiddag, welkom bij Argos. Straks de gast een luis in de pels van haar eigen werkgever. Saskia Bonger, hoofdredacteur van het universiteitsblad van de Technische Universiteit Delft. Totaal onafhankelijk, althans dat dacht ze. Totdat ze een artikel publiceerde over de onveilige werksfeer binnen de muren van haar eigen universiteit. Wat er toen gebeurde, daarover spreken we zo. Maar eerst een andere spraakmakende zaak, want de ING-bank discrimineert. Zo oordeelde het College voor de Rechten van de Mens onlangs. In een zaak die twee klanten tegen de bank hadden aangespannen. De bank had hun ogenschijnlijke onschuldige transacties geblokkeerd vanwege het risico op terrorismefinanciering. Een van de klanten, Jalal al-Talabi, kreeg een donkerbruin vermoeden dat zijn transacties enkel geblokkeerd werd vanwege de vermelding van een Arabische voornaam. En bij het College voor de Rechten van de Mens kreeg hij gelijk. Het college concludeerde dat ING inderdaad onderscheid heeft gemaakt op grond van ras. Hoe zit dat? En wat betekent het voor de strijd die banken voeren om financiële criminaliteit en terrorismefinanciering tegen te gaan? Daarover praat ik met mensenrechtenadvocaat Jelle Klaas, met sanctiejurist Stefanie Broekaert en met onze eigen Argos-collega Saar Slegers. Hartelijk welkom. Saar, ik begin met jou, want die wereld van banken is complex en ondoorzichtig voor een buitenstaander. Waarom ben je hier ingedoken? Nou, het begon eigenlijk een paar jaar geleden. Toen sprak ik voor een ander onderzoek veel Iraniërs. Op dat moment speelde dat hele thema discriminatie door banken was nog niet echt een groot thema in de maatschappij. Tenminste, ik had er toen nog nooit van gehoord. Mm-hmm. Maar ik hoorde veel verhalen van die Nederlandse Iraniërs dat ze allemaal problemen hadden met een bank. Transacties werden geblokkeerd, ze kregen soms de absurdste vragen. Soms konden ze niet eens een rekening openen. En ik vroeg me af van, hoe zit dit? Wat is hier aan de hand? Ja. En is dit, ja, mag dit wel? Mogen banken dit wel doen? Maar ik vond het op dat moment heel lastig om er een vinger achter te krijgen. Want het blijkt dat dat toch een beetje een black box is wat er bij banken allemaal aan de hand is. Tenminste voor een buitenstaander. Dus ik heb het toen laten liggen. Maar het was ongeveer een klein jaar geleden hoorde ik dat een paar klanten van de ING-bank vergelijkbare ervaringen hadden. En dus een zaak gingen aanspannen bij het College voor de Rechten van de Mens. Dus toen ging ik dat natuurlijk meteen volgen. Toen werd het interessant. Ja, een van die ING-klanten die een zaak tegen de bank aanspanden, sprak je al in april, hè? Zullen we even luisteren naar een fragment van toen? Yes. Ik riep altijd van, ja, weet je, discriminatie, joh. Dat roepen mensen wel heel erg makkelijk. Weet je, wij zijn thuis grootgebracht met niet in een slachtofferrol mogen kruipen. Zo zijn we niet grootgebracht. Dat zegt Jalal Etalabi, zelfstandig ondernemer. Vader van 4 kinderen. Mediator. Echtgenoot. En human resources manager. Ik ben geboren en getogen in Breda. En als er iets is dat hij niet graag doet, is het klagen over discriminatie. Betrek dingen niet te makkelijk op je persoon of op je afkomst. Of... Want? Het kan je heel erg beïnvloeden, negatief. Dus het kan je vergiftigen. Maar dan maakt hij iets mee waar hij niet omheen kan. Ja, ik heb hem hier voor. Hij krijgt een brief van zijn bank. De ING-bank. Toelichting betalingsopdrachten, dus zeg maar als het onderwerp. In de brief staat uitgelegd dat de bank moet voldoen aan sanctieregelingen tegen Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan, Syrië, Wit-Rusland, Rusland en Oekraïne. Ik kon hem even niet plaatsen. Ik kon niet goed. Waar gaat dit over, joh? Maar dan ziet hij dit transactie waar de bank kennelijk vragen over heeft. En op een gegeven moment zag ik dus ergens de voornaam van mijn broertje en een bedrag. En dat was 100 euro. Dat had ik van de ene rekening naar mijn betaalrekening overgemaakt. En wat stond er in die omschrijving? Daar stond 100 euro cash Abdelhamid. En Abdelhamid is je broertje? Dat is mijn broertje, ja. Dat is de jongste. Abdelhamid had Jalal 100 euro terugbetaald die hij eerder van hem geleend had. Jalal verwerkte de transactie in zijn boekhouding door 100 euro tussen zijn eigen rekeningen over te maken. Van zijn creditcardrekening naar zijn ING-rekening. Ik ben nogal administratief ingesteld en probeer altijd alles te verantwoorden en te taggen. De voornaam van zijn broertje in de omschrijving blijkt aanleiding voor de brief van de bank. Dat was echt wel de hoofdvraag van, ja, wie is die Abdelhamid? Dus dan willen we naam, adres en een geboortedatum. Ja, ik was echt stom verbaasd. Ja, ik heb geen antecedenten, ik heb met de ING nooit iets gehad. Ik heb met justitie nooit iets gehad. Ik heb met wie dan ook nooit iets gehad. Het voelde voor mij gewoon dat dat te maken had met de naam die Arabische basis heeft. Maar het is ook opvallend, omdat Abdelhamid is een voornaam. Ja. En ook een best vaak gebruikte voornaam. Ja. Ja. Ja. Dus... Niet zo vaak als Jan natuurlijk, of Hans, of Peter. Dat zijn dingen wel die dan wel van die raders dan die in je hoofd gaan draaien. Want hoe ziet zo'n systeem eruit? Hoe stel je dat nou in? Dus komt Jalal tot een conclusie waar hij zich eerder altijd tegen verzet had. Nee, in het geval van ING kon ik al heel snel niet anders dan oordelen dat er echt wel sprake was van discriminatie. Jalal wil weten waarom ING meer informatie over Abdelhamid wil hebben. Want, zegt hij... Er was geen grondslag om die vraag te stellen. Maar bij de klantenservice krijgt hij te horen dat hij een mail moet sturen. Ik hoopte ergens dat ze zouden zeggen van, dit is gewoon een fout geweest, neem ons niet kwalijk. Maar er werd herhaaldelijk gewoon niet gereageerd op mijn e-mail. Dus stuurt hij een brief naar de directie van de bank. Geen reactie. Hij stuurt een aangetekende brief. Die werd gewoon geweigerd. Je krijgt geen gelegenheid om je verhaal te doen. Je moet gewoon meewerken. Je moet gewoon braaf meewerken. Ja, dat... 5 maanden na de oorspronkelijke transactie heeft Jalal nog steeds geen reactie van de ING. Maar krijgt hij wel weer een brief. Met nogmaals het dringende verzoek om de informatie over Abdelhamid door te sturen. Uit angst dat zijn rekening wordt bevroren als hij niet meewerkt, geeft Jalal de informatie. Onder protest. En toen ik dat heb gedaan, toen waren ze van mening dat ze desondanks niet gehouden waren om die 100 euro over te maken naar mijn rekening bij te schrijven. Die hebben ze dus gewoon teruggestort. Maar die hebben ze dus gewoon niet uitgevoerd. Dus zover was ik verdacht. Jalal kan maar één ding concluderen. De bank blijft hem, onterecht, verdenken van terrorismefinanciering. Want ook nadat hij de gegevens van zijn broertje heeft doorgestuurd, wordt zijn overboeking geweigerd. Zelfs nadat ze hebben kunnen vaststellen dat het hier gewoon gaat om een normaal iemand zonder antecedenten, mijn broertje dan, daar hebben ze nog dat geld niet over gemaakt. Dat hebben ze gewoon niet gedaan. Jalal dient een officiële klacht in, met hulp van antidiscriminatiebureau Radar. En dan, uiteindelijk, ik kan eens kijken wat ze zeggen, krijgt Jalal een inhoudelijke reactie van de bank. In uw situatie was er een naamovereenkomst tussen de naam Abdelhamid en een internationaal gesanctioneerd persoon. En ING is verplicht om nader onderzoek te doen naar transacties waarbij een risico wordt geconstateerd. Ja, dat was een samenvatting uit een eerdere Argos-uitzending. Jelle Klaas, u bent de advocaat van Jalal. De ING dacht dat Jalal mogelijk geld wilde overmaken aan een internationaal gesanctioneerd persoon. Wat is dat? Er zijn dus allerlei sanctielijsten waar ze naar moeten kijken. Dus de wet is bedoeld om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan. En daar moeten die banken aan voldoen. En dat deden ze eerst niet goed genoeg. En nu doen ze het heel streng. Daar komt het een beetje op neer. En voor ons was het compleet onduidelijk. Alleen maar zo'n naam, zo'n voornaam, Abdelhamid. Naar welke terrorist of gevaarlijk persoon op de sanctielijst leidt dat dan? En vlak voor de zitting kregen we dat eindelijk een beetje helder. Zei ING van ja, we denken dan onder andere, en toen gaven ze een paar namen aan de presidentieel secretaris van Saddam Hussein, die in 2013 overigens is overleden. En die heet Abid Hamid Mahmoud al-Tikriti. Dus zijn naam leek op iemand die al overleden was. Ja, en die dus niet eens 100% overeenkomt. Want ja, die bijnaam van die man is dan kolonel Abdel Hamid Mahmoud. En dat lijkt dan zoveel op Abdel Hamid. Ja, dan moeten ze natuurlijk onderzoek doen. Dat was een beetje de gedachte. Nou, dat maakt het voor ons niet allemaal begrijpelijker of rechtvaardiger voelend. Nee, maar kijk, als er een naam staat op zo'n sanctielijst en die lijkt toch op die andere naam, misschien gaat er dan toch een belletje rinkelen bij de ING. Nou, zo werkt het systeem dus kennelijk nu wel. Dus het systeem is dus nu ingericht dat ze alleen maar kijken naar een naam. En ING zei tijdens de zitting, ja, dat moet dan een naam en een voorletter zijn. Mm-hmm. Maar uit deze casus gaat het alleen maar om een voornaam. En dan hebben ze, nou, ik weet niet hoeveel namen staan er op die sanctielijsten. Dat zijn bijna alleen maar niet-Nederlands klinkende namen, tussen aanhalingstekens, zoals het College voor de Rechten van de Mens zegt. Ja, en dus betekent het, er staat bijvoorbeeld ook de naam Mohammed, komt er meerdere keren op voor. Ja. Ja, als jij dan Mohammed heet, als ze alleen maar naar naam kijken, dan ben je elke keer de sjaak. En kun je alleen maar om die reden elke keer geselecteerd worden. Ja, jullie zijn dus naar dat College voor de Rechten van de Mens gestapt. Dat is nogal een procedure. Nou, zeker als het gaat over een betaling van 100 euro. Ja, maar ik denk dat het wel goed is om te beseffen. Dus er is heel veel discriminatie. Er is heel veel verdachtmakingen over allerlei bevolkingsgroepen. En banken moeten natuurlijk hun werk goed doen, maar je mag natuurlijk niet discrimineren. Dus cliënten vinden ook, natuurlijk moet die bank zorgen dat er geen geld bij terroristen en zo komt. Maar tegelijkertijd, en dat is ook wat het college zegt, er worden zoveel onschuldige burgers nu eigenlijk elke keer geraakt door dit beleid. En dat is natuurlijk ontzettend stigmatiserend. Als jouw transactie, normaal betalingsverkeer, wordt gestopt. Ja. En er allemaal vragen worden gesteld in het kader van antiterrorisme onderzoek. Dat doet wel pijn. En, ja, als dat het ook principieel. Het is ook echt principeel. Ja. Want het gaat om iets waar jij niks aan kan doen. En als het in dit geval ook nog gaat om een Arabische naam, en dat het enige is waarom jij wordt uitgeselecteerd voor een terrorismeonderzoek. Ja, ik neem aan dat de meeste mensen zich wel kunnen voorstellen dat dat niet zomaar zou moeten gebeuren. Ja, en het is ook wel een enorme maatregel, hè, om iets te blokkeren of misschien wel een hele rekening. Nou ja, zeker als je denkt, nog even helemaal los van de effectiviteit, want hoe kun je deze al dode persoon helpen door 100 euro van je eigen rekening naar je eigen rekening over te maken, maar even helemaal los van de effectiviteit. Ja, het is inderdaad natuurlijk wel, het wordt gewoon geblokkeerd. En je moet ook privacygevoelige gegevens afgeven over iemand anders aan een commerciële instelling. Dat is allemaal nogal wat. Ja, Saar, jij vroeg de ING-bank dit voorjaar al om een reactie, hè, toen je ermee bezig was. Wat viel jou op toen? Nou ja, dat was eigenlijk een heel taaigesprek vooral. Omdat de ING kon niet ingaan op individuele casussen. En dat was juist waar mijn vragen over gingen. En eigenlijk benadrukken ze vooral van, ja, wij doen wat de wet voorschrijft. Ja. En ja, het is natuurlijk absoluut niet hun bedoeling om te discrimineren, zeggen ze. Ja, zullen we even luisteren naar een fragment? Yes. We hebben verantwoordelijkheid als het gaat over de witwas en terrorismefinanciering, ook over sancties. En wij zijn ook wettelijk verplicht om transacties te screenen. Gaan jullie dan echt ook alle Abdelhamids screenen? Kijk, of elke transactie waarin die naam voorkomt? Als het gaat over het screenen, de sanctiescreening, dat is niet iets wat wij zelf bedenken, maar dat is, die sancties zijn er ook niet voor niks. Die zijn er ook natuurlijk omdat we als maatschappij bepaalde keuzes daarin hebben gemaakt, of als politiek, en daar houden wij ons gewoon aan. Ja, en soms heb je meer informatie nodig dan dat je zo in de systemen kan zien. Ook al is misschien het beleid van ING en ook de nationale wetgeving is niet discriminerend bedoeld, het pakt wel zo uit. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Als dat gevoel leeft bij die klanten, dan is dat heel vervelend. Hè? Elke vorm van discriminatie, die keuren we af. En roepen we ook mensen op dat als die ervaringen er zijn om die te melden, want dan kunnen wij ook iets mee doen. Maar je kan, er gaat natuurlijk wel ook eens iets mis. Ja, hier in de studio zit ook Stephanie Broekaert. Als sanctiejurist geeft u advies over sanctiewetgeving. En u heeft in het verleden ook nog een poosje klantonderzoek gedaan voor ING. Begrijpt u het standpunt en de werkwijze van ING? Ja, absoluut. Wat mij betreft past dit echt wel in de standaard procedure die we bij banken zien. Ik denk dat het ook goed is om het onderscheid te maken, wat ik iets minder zie in deze casus, tussen twee belangrijke processen die zich afspelen binnen een bank. Als het gaat om sanctiewetgeving en het bredere financieel-economische compliance framework, zoals we dat noemen. Ja. En dat is enerzijds de sanctiefiltering, zoals we dat noemen, en anderzijds het ken je klant, know your customer, due diligence proces. Dus als we kijken naar het due diligence proces, dan hebben we het met name over je gaat onderzoeken wie je klant is en wat die klant doet en waar die woont. En je gaat dat soort gegevens checken en het transactieprofiel bijvoorbeeld. Wat voor transacties verwacht ik op die rekening? Anderzijds is er, wat ook compleet verschillende afdelingen zijn binnen een bank, de transactiefiltering. Dus transactiefiltering doet eigenlijk niks anders dan het checken van bepaalde data in de betalingsomschrijving. Zoals een naam. Zoals een naam, zoals een locatie. Tegen de relevante sanctielijsten. En dan hebben we het dus over die internationale sanctielijsten. En dat is voor het grootste deel geautomatiseerd, dat neem ik aan. In geen zeer grote mate is dat geautomatiseerd, inderdaad. Omdat als we bijvoorbeeld kijken naar de sanctielijsten, die zijn binnen 20 jaar, de grootte daarvan is vertienvoudigd. Dus het is enorm complex voor een bank. Na een aantal boetes, hè? Precies. Dat zie je naar aanleiding van het sanctieprogramma. Dus als we even een stap terug doen naar hoe sancties werken. We hebben sancties ten aanzien van bepaalde landen. We hebben sanctieprogramma's ten aanzien van bepaalde thema's. En we hebben ook in de vorige uitzending gehoord na 9/11 hebben we heel erg veel partijen toegevoegd gezien aan thematische sanctielijsten die zien op terrorisme. Dus daardoor zie je dat er veel Arabische namen toch wel naar boven komen in die sanctielijsten, waardoor je dus een verhoogd risico hebt op een match met een sanctielijst tegen een naam in een betaling. Ik wil even naar meneer Klaas, want banken lopen gewoon risico's op flinke boetes als ze zich niet aan de wetgeving houden. Ja, maar het is natuurlijk wel heel erg de vraag of ze dit op deze manier moeten doen. En wij denken van niet. Kijk, dus dat is het eerste. En ten tweede, je moet je ook aan de wet houden dat je niet moet discrimineren. Ja. En als jij een deel van jouw klanten die hartstikke onschuldig zijn en zoals meneer Talabi al, ik weet niet hoe lang klant, discrimineert op deze manier, dan doe je natuurlijk ook niet goed. Dus met dit oordeel is heel helder dat de manier zoals ze deze check doen op alleen maar een naam in de omschrijving. En dat dan vooral om niet-Nederlands klinkende namen gaat, met de hele discriminatie en de impact daarvan, dat moet stoppen. Ja, mevrouw Broekaert, screenen banken daadwerkelijk strenger op Arabisch klinkende namen? Nee. Dit is in eerste instantie zeer zwaar geautomatiseerd inderdaad. Ja. Maar daarnaast ook gestandaardiseerd. Dus wat je ziet is, er wordt gebruik gemaakt in die calibratie van die screening, dat er niet een één-op-één match is met de naam. Stel je voor dat Stephanie Broekaert staat op een sanctielijst, dan wil ik ook dat Stephanie met een F in plaats van een PH ook uitvalt in de screening. En daardoor heb je eigenlijk binnen banken hele teams die zich bezighouden met die calibratie van die filters, zoals we dat dus noemen. Dus dat is heel belangrijk om te beseffen dat er bepaalde dingen zijn, bepaalde elementen in die naam, bijvoorbeeld een achternaam en een voorletter, als die overeenkomen met een match op een sanctielijst, dan zal dat uitvallen, zoals we dat noemen. Dat blijft hangen in de sanctiefilters van de bank. En dan is er iemand, een analist, die daarnaar gaat kijken. En die gaat kijken naar de informatie op de sanctielijst. Ja, okay. En dat gaat vergelijken met de sanctielijst of de informatie die je hebt van een klant. Ja. Het probleem is hier dat de uitval die is gebeurd, stond in de betalingsomschrijving. Dus dat betekent niet, als bijvoorbeeld die uitval gebeurt op de begunstigde van die betaling, dan heb je ook een locatie en de adres gegeven, bijvoorbeeld. Dus dan heb je al veel meer informatie om te bekijken of dat een echte match is of niet. Maar dat is interessant dat u zegt van nou, er is niet echt sprake van discriminatie, want er is een uitspraak van het college, meneer Klaas. Zij komen toch een beetje tot een andere conclusie, of niet? Ja, het staat natuurlijk nu vast. Het is natuurlijk wel, het is een wat technische uitspraak, dus dat heel simpel houden. Je hebt natuurlijk directe discriminatie. Stel dat ING zou zeggen, we pakken alleen maar de mensen met Arabisch klinkende namen. Dat mag natuurlijk niet en dat doen ze ook niet. Maar wat ze wel doen is, we kijken alleen maar naar namen en namen die daar een beetje op lijken van die sanctielijsten. Ja. Waarvan we weten dat door allerlei politieke ontwikkelingen daar niet Bush en Blair op staan, maar wel allemaal mensen van Saddam's kant, om maar zo te zeggen. Ja. Ja, en dan zijn dus heel veel mensen met niet-Nederlands klinkende namen in Nederland veel vaker de sjaak. En de manier waarop ze dat hier hebben gedaan, dat ze alleen maar daarnaar kijken en ook niet naar die klachtenafhandeling en de enorme nadelige discriminerende gevolgen, daarvan zegt uiteindelijk het college, ja, dan is dat niet noodzakelijk en dan is het ook een discriminatie op grond van ras. Dus dat is dan indirecte discriminatie, maar steeds hartstikke fout. En, moet stoppen. En gaat het alleen over deze zaak of inderdaad over een bredere impact? Ja, dus we hebben drie zaken voorgelegd. Hè. Er was ook een met N. Mohammed. Nou, daar kun je natuurlijk ook je lol op bij heel veel mensen in Nederland. Maar deze zaak van meneer van Jalal, die gaat specifiek ook over het systeem. Ja, okay. Dus over de manier waarop het systeem werkt, dat zou nu moeten stoppen. Ja, mevrouw Broekaert, er is hier dus toch een grens getrokken door het college. U kent die banken een beetje van binnenuit. Mm-hmm. Gaan zij naar aanleiding hiervan hun beleid aanpassen of niet? Nou kijk, de calibratie van dit soort filters is ook heel erg sterk afhankelijk van de toezichthouder. Want de toezichthouder, een van de speerpunten van waar de toezichthouder zich op richt. Wie is de toezichthouder? De Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank, hè? De Nederlandse Bank is de toezichthouder. En vanuit een sanctieoptiek is een van de belangrijkste checks die zij doen voor banken, is of zij inderdaad, dus de test die ze doen is, hier heb je een sanctielijst, die gaan wij door jullie filters draaien. En dan hopen wij voor jullie dat die namen ook naar boven komen in jullie filters. En dat jullie ook een goede rationale hebben opgeschreven waarom dit niet de persoon is die op de sanctielijst staat. Dus dat is eigenlijk iets wat je ziet, waardoor dat bankbreed, voor alle grote banken binnen Nederland, vrij gelijk is. Ja. Omdat de Nederlandse bank daar zo strak bovenop zit. Dat ze A, zorgen dat die calibratie goed is, zodat voldoende namen uitvallen. Dus dan heb je dus het element wat wordt genoemd door Jelle. Valt die naam enkel op voornaam uit of hoort daar ook nog iets anders, een andere identifier, zoals we dat dan noemen, bij? En ten tweede, heeft de bank voldoende gedaan om te bewijzen, dus ook voor de bank is die omgekeerde bewijslast eigenlijk van toepassing, dat het hier niet gaat over om een persoon die op de sanctielijst staat. Ja, nou laten we even kijken, want naar de reactie van de bank, Saar. Want zij wilde niet reageren op de uitspraak. Hè? Hoe zit dat? Nou goed, ik heb natuurlijk met ING gebeld. Ze willen in ieder geval niet hier in de uitzending komen. Ze hebben wel een korte reactie aan mij gegeven. En ze zeggen dat ze hard aan nadenken zijn over aanvullende maatregelen om discriminatie tegen te gaan. Ja. Maar ze zeggen van ja, het is ook een hele complexe zaak. Dus we zijn er nog niet uit hoe we dat precies willen doen. Ze zeggen wel van nou, we willen in ieder geval inzetten op een betere communicatie met de klant. Dus bijvoorbeeld beter uitleggen van waarom we die vragen stellen. Daarnaast heb ik ook nog even contact opgenomen met de Nederlandse Vereniging van Banken, van wat zij met de uitspraak vonden. En zij zeggen ook van ja, goed, er is nu heel veel beweging. Er is heel veel discussie op dit gebied over discriminatie voor banken. En eigenlijk komt deze vraag wat te vroeg. Want we zijn het nog goed aan het uitzoeken van hoe kunnen we discriminatie voorkomen. Ja. Dat is met zo'n systeem misschien ook ingewikkeld. Dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Maar goed, wat me wel opviel in allebei de reacties, dat het, ja, ze konden in ieder geval allebei nog niet reageren op van of er nou ook iets met die sanctielijsten kon gebeuren of dat die aanpak anders kon gaan worden. Daar heb ik nog niks op teruggehoord. Ja, en nu die uitspraak er ligt, is de zaak daarmee klaar? Nou ja, goed, ik heb even Jalal gebeld om hem te vragen. En nou ja, wat hem betreft niet. Misschien kunnen we even luisteren. Ja, zullen we daar nog even naar luisteren? Nu ligt er de uitspraak, het oordeel van het college. Is daarmee voor jou de kous af? Nee, sterk nog, ik denk dat het voor mij nu net begint. Ja, nou ja, kijk, wat de ING aangeeft, is dat ze zeggen van joh, we vinden het super vervelend of verschrikkelijk of wat dan ook, dat klanten zich gediscrimineerd voelen. Blijkbaar, ondanks de uitspraak, is de ING nog steeds van mening dat ze niet discrimineren. Want ik voel mij gediscrimineerd. De ING discrimineert niet. Nee, ik voel mij gediscrimineerd. Dus helaas moet ik vaststellen dat ondanks de uitspraak er ligt waar een ondubbelzinnig wordt vastgesteld door het college dat de ING verboden onderscheid heeft gemaakt op ras, moet ik verder gaan om de ING toch echt wel duidelijk te maken wat haar beleid, haar houding, zeg maar, doet met mensen zoals ik. Ja, nog heel even naar de reactie van de advocaat van Jalal. Wat is uw reactie? Ik ga ervan uit, we doen dit samen met discriminatie.nl en allemaal andere partners, dat ING en alle banken dit gaan lezen en denken, oh, wij willen niet discrimineren, dus we passen onmiddellijk ons sanctiebeleid aan. Ik ga ervan uit dat ze dat al een paar weken geleden hebben gedaan. Maar doen ze dat niet, gaan we eerst in gesprek. Doen ze dat niet, dan heb ik nog wel wat gereedschapsdingen in mijn gereedschapskist om met cliënten over te gaan praten om verder te procederen als het moet. Want opnieuw, die discriminatie moet echt stoppen. Oké, daar gaan we dus nog meer van horen. Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Jelle Klaas, Stephanie Broekaert en collega Saarslegers. Argos, luizen in de pels. Ja, u luistert naar Argos. Universiteiten hebben hun eigen onafhankelijke media die over het wel en wee op de universiteit publiceren. Maar stel dat er sprake is van wanbeheer en onveiligheid op de werkvloer, kun je daar dan vrijuit over publiceren, terwijl je zelf in dienst bent bij diezelfde universiteit? Dat heeft onze gast Saskia Bonger de afgelopen maanden als geen ander aan den lijve ondervonden. Ze werd een soort luis in de pels van haar eigen werkgever, de Technische Universiteit Delft. Hartelijk welkom. Dankjewel. U bent hoofdredacteur van Delta, de online universiteitskrant van de TU Delft. U werkt al zo'n 20 jaar. Wat is dat voor een medium? En natuurlijk ook, zijn jullie onafhankelijk? Het is wat je inderdaad al zei, een krant. Eigenlijk een soort lokale krant, maar dan online. Voor studenten en medewerkers van de TU Delft. Ook te lezen en te bezoeken door iedereen eigenlijk, hè, want het is op internet. En we schrijven over onderwijs, onderzoek en alles wat er verder aan rijlen en zeilen gaande is op de campus. Nieuws, achtergronden, opinie, het komt allemaal voorbij. Ja. Die onafhankelijkheid die is er vanaf het begin ook. Begin in de jaren 60, hè, ja, in de democratiseringsgolf, toen de universitaire media opkwamen. Dus vastgelegd in een redactiestatuut en wordt bewaakt door mijn inhoudelijke baas, de redactieraad. Dus ja, ja, het is op zich goed geregeld. Oké, totdat het maart werd. Totdat het maart werd, ja. Namelijk eigenlijk april. Eigenlijk april, ja. Maar begin maart kwam de onderwijsinspectie met een zeer kritisch rapport over de sociale veiligheid bij de TU. Ja. Wat stond daarin in dat rapport? Dat rapport had eigenlijk een vrij harde conclusie over de sociale veiligheid op de TU Delft. En dat was dat die niet op orde was. Dat de zorg voor medewerkers niet op orde was. En dat er daarom sprake was van wanbeheer. Ja, en wisten jullie dat dat rapport eraan zat te komen? Ja, dat wisten we. Het was aangekondigd. Er was een jaar daarvoor een oproep gedaan aan alle medewerkers en ook trouwens later aan studenten om zich te melden als ze daarmee te maken hadden gehad met sociale onveiligheid op de werkvloer of als ze daar getuigen van waren geweest. Daarna hebben we af en toe een update kunnen geven over van hoe loopt dat onderzoek? In wanneer jullie, komt het eraan? In jullie blad Delta. Ja. Ja. Dus het zong rond. Ja. Had u zelf voor het rapport uitkwam binnen de TU ervaring met dingen die door de inspectie beschreven waren of erover gehoord? Ja, zeker. We hebben ook met mensen gesproken nadat die melding of die oproep van de inspectie was gedaan. om hun verhalen te horen. Hè. Ja. Er zijn natuurlijk altijd mensen die bereid zijn om hun verhaal te vertellen. Maar op dat moment kregen we die verhalen niet per se helemaal rond. En hebben ook gedacht van, we willen ook niet per se dat onderzoek enorm in de wielen gaan rijden. Oké, jullie waren wel van plan, daar gaan we ook, willen we ook iets mee doen. Daar willen we ook iets mee doen, natuurlijk, ja. Maar en later hebben we dat ook gedaan, natuurlijk. Want dat rapport, dat is een heel uitgebreid rapport. Daar wordt van alles in geconstateerd. Ja. Op basis van 148 melders. Maar hun casussen staan daarin niet beschreven. Ja, is dat veel, 148? Ja, nou ja, het klinkt als heel veel, maar hoeveel mensen werken er aan de universiteit? Ja, er werken meer dan 8000 mensen aan de universiteit. Ja. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, het is niet veel. Tegelijkertijd is natuurlijk wel een hoge drempel om naar een inspectie te stappen. Wat het college van bestuur van het begin af aan ook heeft gezegd is, elke melding is natuurlijk één te veel. We willen dit helemaal niet, natuurlijk. We willen dat het goed gaat. Iedereen zal begrijpen, in iedere organisatie waar mensen samenwerken, gaan er wel eens dingen mis. Ja. De vraag is dan, hoe gaan we daarmee om? En worden die mensen dan gehoord en geholpen? Ja. Ja. En toen kwam het rapport. Ja. Wat dacht u toen u het las? We kregen het een dag van tevoren te lezen. Onder embargo, strikt embargo. We werden zelfs in de gaten gehouden toen we dit lazen. Dus het was erg belangrijk dat we het niet van tevoren natuurlijk over zouden publiceren, dan dat het naar buiten zou komen officieel. Op zich heel veel onderwerpen die daarin naar voren komen waren eigenlijk vrij herkenbaar. Omdat dat ook al jaren wordt geconstateerd door de vertrouwenspersonen en ook door de ombudsfunctionaris. Ook door de medewerkersmonitor die de TU eens in zoveel jaar houdt onder medewerkers. Dus dan weet je al wel van, ja, er is een hoop sociale onveiligheid. Er is vooral ook heel veel hoge werkdruk. Die twee dingen hangen ook met elkaar samen vaak. Ja. Het predicaat wanbeheer, dat is de zwaarste kwalificatie die de inspectie heeft. Die verbaasde ons wel enigszins. Dat komt van, wel fors aan. Ja. Dat was wel nieuwswaardig. Ja. Verder lazen we natuurlijk niet alleen op dat moment het rapport, maar ook de reactie van het college van bestuur en de raad van toezicht was op dat moment klaar. En daar verbaasden we ons eigenlijk nog wel het meeste over. Ja, maar eerst even, jullie kregen het rapport onder embargo. Ja. Hè? Dat betekent dat je nog niet mag publiceren. Je kon het wel lezen en meteen een stuk gemaakt. Meteen een stuk gemaakt, ja. Dus we zijn als middags gaan lezen. Dat waren enorme stapels papier. Mm-hmm. En de volgende dag om 12 uur zou het rapport naar buiten komen. Hè? Zou de TU Delft dat op zijn website publiceren en zouden wij dat stuk ook gaan publiceren. Ja, en dan inderdaad kwam op die publicatie van het rapport ook een reactie van de TU. En hoe reageerden zij? Nou, tweeledig. En dat gaf problemen, zo bleek al snel. Aan de ene kant heel erg naar zeggen, heel erg naar natuurlijk, hè, dat er sociale onveiligheid gaande is. Daar moeten we wat aan doen. Aan de andere kant ook de werkwijze van de inspectie in twijfel trekken. Ik geloof zelfs dat ze de inspectie voor de rechter wilden slepen. Dat overwogen. Vanaf het begin af aan was dat, hebben ze gezegd, het is ons voornemen om de inspectie voor de rechter te dagen. Dat gaat ook wel ver, hè? Ja, dat gaat wel ver inderdaad. Ja, en dat viel dus ook helemaal niet goed. En dat eerste deel van die boodschap van, het is heel erg en we moeten er wat aan doen, raakte daardoor helemaal op de achtergrond. Ja. Want daardoor ontstond gewoon heel veel onrust eigenlijk onder medewerkers. De inspectie voor de rechter slepen omdat het eerste soortgelijk onderzoek was, hè, dit. Ja, omdat ze daar geen ervaring mee houden en de methode zou niet kloppen. De methode zou inderdaad niet kloppen. Ja. Het hele verhaal lag op straat. Konden of wilden jullie nog wat daaraan toevoegen? Wat doe je dan verder als universiteitsblad? Ik denk dat we er veel aan konden toevoegen. Mm-hmm. Sowieso was het natuurlijk in eerste instantie in het Nederlands beschikbaar, maar we hebben ook heel veel internationale lezers. Dus we konden het ook in het Engels brengen. De studenten wisten op dat moment eigenlijk ook nog van niets. De communicatie richting de studenten over dit onderwerp was voornamelijk in het begin niet zo goed. Mm-hmm. Daar heeft de studentenraad ook vaak een punt van gemaakt. Hè, van waarom horen wij eigenlijk niks? Dit gaat ons ook aan. Dit gaat om onze docenten, om de mensen die ons ook moeten helpen. Ja. Als daar van alles alles mis mee is, dan hebben wij daar ook last van. En zouden wij ook moeten horen hoe het daarmee gaat en updates moeten krijgen. Dus we hebben in eerste instantie gewoon beschreven van wat staat er in het rapport? Wat is de reactie van de TU Delft daarop? We hadden ook op die dag van dat we nog onder embargo dat stuk lazen, gehoord dat er in eerste instantie natuurlijk een conceptversie was van het rapport van de inspectie. Mm-hmm. En dat de TU Delft daar toen ook al een hele uitgebreide reactie op heeft geschreven. Waarin op alle onderdelen eigenlijk weer kritiek was. Ongeveer even dik als het hele rapport. Ja, nog dikker. De inspectie had daar ook weer op gereageerd. Dat hadden we ook. Dat was ook weer een best wel dik stuk. En daar stond eigenlijk op alle punten die de TU Delft had aangedragen als zijnde, dit klopt niet. Van, nou oké, dat nemen we ter kennisgeving aan. Dus ze hebben dat eigenlijk naast zich neergelegd. Ja. En zijn dat rapport gaan publiceren. Of althans, dat wilden ze doen. Maar toen heeft de TU Delft ervoor gekozen om dat zelf een paar dagen eerder te publiceren. Ja, jullie zijn ook nog bezig gegaan met een eigen stuk, hè? Een eigen onderzoek. Ja, we hadden verschillende onderzoeken lopen. Op een gegeven moment merkten we dat mensen zich bij ons ook begonnen te melden met hun eigen ervaringen. Hè. Heel veel mensen worden ook wel getriggerd door dit soort verhalen. Of denken van, ja, ik heb dit ook meegemaakt. Ik moet het ergens kwijt. Ik weet niet waar. Misschien wel bij Delta, want die zijn daar nu veel over aan het publiceren. En zo kwam ons ook een verhaal ter oren wat op dat moment gaande was. Daar zijn we ingedoken. Ja, en beschrijf even waar dat verhaal over ging. Dat ging over een afdeling van de TU Delft waar 170 mensen werken. Innovation and Impact Center. Juist, ja. In het Nederlands, ja. Ja, in heel goed Nederlands, ja. Innovatiecentrum, zeg maar. Ja. 170 mensen werken daar. Ja, daar was een nieuwe directeur begonnen in april 2023, dus nog heel recent. Alleen die was eigenlijk sinds het najaar ook helemaal niet meer gezien door de meeste medewerkers. Ze hadden ook geen idee wat er aan de hand was en waarom hij er niet was en dergelijke. Als ze hun eigen leidinggevende dat daarom vragen, want je hebt dan een directeur en die heeft dan een managementteam en die hebben dan weer allerlei kleinere teams natuurlijk. Ja. En dat managementteam hadden een zwijgplicht opgelegd gekregen. Dus die mochten helemaal niet zeggen waarom de directeur er niet was, wat er aan de hand was, waarom die niet opkwam dagen op afspraken die wel elke keer weer gemaakt werden, ook al was die er helemaal niet. Ja. Dan zaten mensen daar en dan ter 11e uur bleek dat hij inderdaad niet kwam. En dan voelden mensen zich best wel opgelaten tegenover hun. De mensen met wie ze die afspraak hadden van ja, ik weet eigenlijk ook niet waarom die er niet is. Het werd een beetje een stuurloos en rommelig geheel. En mensen vroegen aan hun management team van waarom, wat is hier aan de hand? Wat was er aan de hand? Want ze hadden, dat kregen ze dus niet te horen. Okay. Nee, want het management team mocht niks zeggen. Dus dat was niet duidelijk. Mensen gingen dat managementteam natuurlijk ook van alles kwalijk nemen daardoor. Want die dachten, wat zijn dat voor lui? En waarom zijn ze er eigenlijk ook vaak niet? Waarom zijn ze vaak ziek? Want dat gebeurde dus ook. Hè? Ja, want die hadden daar natuurlijk ook last van. Maar dat bleek pas later. Okay. Dat die zwijgplicht er was. Want dat mochten ze ook niet zeggen. En dat, die zwijgplicht, dat was echt. Dat stond ook in de titel van jullie verhaal. Hè? Ja. Maar het was dus ook gewoon een directeur die niet functioneerde, waardoor er van alles misging op die afdeling. Ja, daar begon het mee. Ja. En dat er toen binnen een paar maanden na zijn aantreden al 15 meldingen over hem lagen bij de vertrouwenspersoon. En wat voor meldingen? Ja, dat ging bijvoorbeeld over zijn niet functioneren. Managerial bullying stond er nog in. Dat soort termen werden gebruikt. Mensen voelden zich niet veilig. In ieder geval meerdere mensen van die melders. Die hadden er gewoon last van wat hij deed. Er waren ook heel veel mensen overigens die daar helemaal niets van merkten. Dus omdat ze niet met hem te maken hadden. Ja, omdat ze niet met hem te maken hadden. Precies, dachten ze van, waar gaat ik heb over? Geen idee. Ja. Ja, okay. Het zal wel, ja. Jullie hebben het uitgezocht. Ja. En jullie hebben ook, zeg maar, om wederhoor gevraagd aan allerlei partijen. Hè? Dus de raad of het college van bestuur. College van bestuur, ja. De directeur zelf die het betrof. Ja, uiteraard. Maar ook nog andere. Directeur HR, Human Resource. Ja, klopt. Ja, die was er ook bij betrokken. En de ombudsfunctionaris en de vertrouwenspersoon. En hoe hebben jullie dat gedaan? Op meerdere manieren. Mm-hmm. Sowieso de directeur toen uiteindelijk bekend werd dat hij zou vertrekken bij de TU Delft. Dat was een beetje een cryptisch kort mailtje vanuit het college van bestuur gestuurd aan alle medewerkers dat hij weg zou gaan. En omdat hij een nieuwe carrière wilde gaan verkennen. Dat was al wel heel snel, ja. Ja, dat was wel enigszins verbazingwekkend. Ja, omdat het zo kort een dag was. Hij zat er nog een jaar. Precies. Waar begon ik nu? Nou, even over hoe hebben jullie wederhoor gehaald? Oh ja. Want jullie hebben ook hele passages voorgelegd. Toen hebben we natuurlijk al meteen in ieder geval bij hem geprobeerd om hem te pakken te krijgen. Nou, dat is niet gelukt. Op meerdere momenten heb ik dat herhaald. En ook vlak voor publicatie nog een keer. Uiteindelijk een aantal dagen voor publicatie door al die verschillende partijen die je net noemde, gewoon alle bevindingen die hun betreft voor te leggen. Dus de leidinggevende en het college van bestuur die wisten gewoon wat er aan zat te komen. Ja, dat stond eigenlijk allemaal in mijn bevindingen. Dat waren best de waslijsten geworden. Ja, en dan is het 15 april en dan publiceren jullie. Toen ging het stuk online. En wat gebeurde er? Nou, binnen een half uur kreeg ik een mail van die directeur. Van deze afdeling, hè? Innovatie. Ja, dat hij mij sommeerde om het artikel offline te halen. En anders zou hij mij hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de door hem geleden schade door dit artikel. Ja. En dat. Wat was je eerste reactie? Nou, ik had ergens wel zien aankomen. Mm-hmm. Vrij snel volgde er eenzelfde mail, maar dan van zijn advocaat. Dus nogmaals een sommatie. Het ging nog steeds over dat stuk moet offline, maar in de tussentijd haal in ieder geval zijn naam eruit. En nog wat andere van die wat kleinere eisen. Dat hebben jullie gedaan? Uiteindelijk hebben we die naam toen die middag eruit gehaald. Ja. En gedacht van nou oké, dan geven we dit. Ja. Aan hem. We hadden natuurlijk liever gehad dat hij van tevoren op mijn vragen had gereageerd. Ja. En dan had dit waarschijnlijk voorkomen kunnen worden. Ja. En nou, daarmee was voor ons wel de kous af. Ja. Oké, we halen de naam eruit, maar dat is het dan wel. Maar toen was de dag nog niet afgelopen. Nee. Want? Nee. Nou, niet veel later kreeg ik dus ook een mail van de juridische afdeling van de TU Delft, die mij ook sommeerde om het artikel offline te halen. Moest binnen een paar uur gebeurd zijn. En dat was omdat ik volgens hen ik had geciteerd aan een vertrouwelijk document, namelijk het rapport van de vertrouwenspersoon. En zij zeiden, jij bent een TU-medewerker en jij mag niet citeren uit vertrouwelijke stukken. Dus dat stuk moet offline. Dus hier ging dus het spanningsveld optreden tussen wat ben ik nu eigenlijk eerst? Ben ik nu eerst een journalist die het soms nodig kan achten en dan ook moet verantwoorden natuurlijk, maar toch om delen uit vertrouwelijke documenten wel degelijk te publiceren. Ja. Of ben ik eerst een medewerker die dat sowieso niet mag? Ja, en aanvankelijk. Maar daarmee kun je dus je journalistieke werk niet zo goed uitvoeren. Op het moment dat het er echt om spant. Ja, maar jullie voelden al wel een beetje nattigheid, want alleen uw naam stond onder het stuk. Ik heb het in principe ook alleen geschreven. En daar heeft wel een medewerker, een redacteur van mij, Annabel de Bruin, heeft ook een aantal gesprekken gevoerd. Mm-hmm. Op de achtergrond. Haar naam staat er trouwens ook bij. Ja. En jullie kregen dus een aantal sommaties om het artikel offline te halen. Wat hebben jullie toen besproken? Mensen geraadpleegd, de juristen? Hebben we juristen geraadpleegd. Want deze hadden we eigenlijk dan niet zien aankomen. Dat de eigen werkgever dit op deze manier en om deze reden zou doen. Het was ook wel verbazingwekkend, omdat ze natuurlijk daar een aantal dagen voordat ze dat deden, al wisten dat ik deze informatie had en zou gaan publiceren. Ja. Dus waarom dan wachten tot het eenmaal online staat? Waarom niet mij dan op dat moment zeggen van maar dat mag helemaal niet, want je bent een medewerker en je mag niet uit vertrouwelijke documenten citeren. Nou, dan hadden we dat gesprek op de achtergrond kunnen voeren. Dan waren we op dezelfde conclusie gekomen, namelijk dat het wel mag. Ja. Alleen dan niet met iedereen in heel Nederland die meekijkt wat zich daar allemaal in Delft afspeelt. Ja, en die konden, heel Nederland kon 's avonds zien dat het artikel opeens offline ging. Ja, toen is het offline gegaan. Ja, we hebben nog wel geprobeerd natuurlijk om dat te voorkomen. Maar juridisch advies inwinnen op zo'n korte termijn is ook weer niet zo eenvoudig. En die jurisprudentie was op dat moment voor ons ook niet helemaal helder. Ja, wat was de reden om het toch offline te halen? Nou, ik wilde dan... Ik denk van, nou, laat dan maar zien dat het, hoe dit hier eraan toe gaat. Want dit klopt niet. Ik ben niet de enige medewerker die van de TU Delft die wordt gedreigd met rechtszaken als je dingen zegt die niet mogen. Ja. Dat gebeurt andere mensen ook. Nou, laat het dan maar eens zien. Live. En heeft het feit dat u ook persoonlijk aansprakelijk werd gesteld... Hè? Want dat is zo'n truc, zo'n juridische truc. Ja, ja, dan kunnen ze desnoods een beslag op je spullen leggen, zal ik maar zeggen. Speelde dat ook mee? In de afweging? Ja, natuurlijk wel. Ja, want ik weet niet precies wat dat dan inhoudt. Ik had niet het idee dat ze me dat het echt zou gebeuren. Omdat ik denk, ja, maar ik heb gewoon mijn werk goed gedaan... Op sociale media. Maar ik heb ook geen zin om het zo ver te laten komen. Ja, een enorme reactie. Hè? Op, ja, heel veel reactie. Op de sommatie en het offline. Ja, kijk, het stuk werd al goed gelezen over het Innovation and Impact Center. Waar trouwens ook niet het enige medium dat daar al mee bezig was. Uh-huh. Bleek, terwijl ik mijn onderzoek deed, dat ook andere media onderzoek aan het doen waren. Omdat mensen zich bij hen hadden gemeld met van het gaat niet goed bij ons. Maar ja, toen het eenmaal offline ging, toen ging het helemaal los. En toen bleek het dus ook, op een andere website te staan inmiddels. Je had het gekopieerd. Ja, op een webarchive site stond het gewoon al. En het werd ook meteen gedeeld online. Dus toen kon het nog veel vaker gelezen worden. En heb ontzettend veel steunbetuigingen gekregen van journalisten. Er waren op sociale media. Die zeiden van, we komen je helpen. En, op sociale media, maar ook gewoon telefonisch, per mail. Op alle mogelijke manieren. Ja. Ja. En toen was er de volgende dag alweer een nieuwe wending. Het college van bestuur ging zijn excuses aanbieden, als dat is waar je op doelt. Ja. Ja. Ja, dus dat is mooi natuurlijk. Ja, wat kregen jullie van het college van bestuur? Dat het aan Delta zelf is om te bepalen wat Delta wel of niet publiceert. Ja, dus ze maakten excuses en niet aan het college van bestuur. Ja, dat zij jullie gedreigd hadden om juridische stappen te nemen en gezegd hadden dat het offline gehaald moest worden. Klopt. Ja. Wij hebben ook nog even om een reactie gevraagd aan de universiteit. En dat is inderdaad de belangrijkste conclusie in het stuk dat de sommatie nooit verzonden had mogen worden. Die complete reactie is te lezen op de website van Argos. Is het toen onmiddellijk weer op online gezet, dat stuk? Nee. Zou je denken? Nee. Dat niet. Nee. Want in de gesprekken die er dan op de achtergrond plaatsvonden, werd het ons nog steeds niet duidelijk, of het werd gewoon niet duidelijk. Dat die sommatie hoe dan ook van tafel zou blijven op alle mogelijke manieren. En dat de TU me ook zou beschermen tegen wat de directeur wel of niet nog van plan was. Maar ze hadden toch gezegd van we hadden het nooit mogen versturen. Dat is toch helder dan, of niet? Ja, maar als je dan zegt van we gaan weer publiceren. Ga je dan ook als goed werkgever voor mij staan en voor mij zorgen? Want ik heb gewoon mijn werk gedaan, waar ik voor ben aangenomen. Daar kwam toch elke keer weer een voorbehoud bij. Waardoor, zoals? Dat het nog wel moest blijken of ik dan mijn werk bijvoorbeeld wel goed had gedaan. Ja. Ja. Of dat als de directeur mij persoonlijk nog een keer achter me aan zou komen, of ze dan wel zouden kunnen helpen. Nou, het werd in ieder geval niet duidelijk. Oké. Okay. Genoeg voor ons om te denken, we hebben het offline gehaald om rechtszaken te voorkomen. Ja. Dan gaan we het niet online zetten, terwijl we nog steeds niet zeker weten dat die voorkomen gaan worden. Dan wachten we totdat we het echt zeker weten. Ja, en een aantal maanden later wisten jullie het wel zeker. Toen wisten we het wel zeker. Ja, toen ja. Maar toen moest er dus wel eerst juridisch advies worden ingewonnen. Oké. En dat zijn het college van bestuur en de redactieraad overeengekomen om juridisch advies in te winnen. En dan ging het met name dus over het punt van wat zijn zij nou eigenlijk eerst, die redacteuren bij Delta? Zijn ze nou eerst medewerker van de TU Delft? Of zijn ze toch allereerst journalist? Ja. Dat is dus het laatste. Maar ja. Dat wisten we al. Maar oké. Ja, maar dat is in een advies aan jullie op een gegeven moment duidelijk geworden. En toen hebben jullie een stuk weer online. Ja, toen stond het zwart op wit. Het was ons wel duidelijk, maar ja. Toen kon niemand er nog omheen. Alright. Dus ja. Het thema van ben je nou journalist of medewerker speelde ook nog in een ander moment toen er een personeelsbijeenkomst was. Hè, waar ook de vakbonden waren en waar jullie ook waren. En jullie werden weggestuurd. Ja, dat klopt. Ja, dat was een vergadering van de vakbonden met het college van bestuur. Dat was de eerste vergadering die ze hadden na de publicatie van het inspectierapport over sociale onveiligheid. Nou, iedereen zat klaar voor die vergadering om te beginnen. We waren nog specifiek gewezen op die vergadering door de vakbonden. Dus mijn collega die zat daar, net als een aantal andere toehoorders. Toen wilde het college van bestuur toch eerst met hen, met die vakbonden dus afzonderlijk overleggen. Ja. Dus iedereen moest weer weg. Van wat doet Delta hier? Dat was eigenlijk het voornaamste probleem. Ja, het was gewoon niet duidelijk, voor het college van bestuur niet, dat dit een openbare vergadering betrof. En dat Delta daar natuurlijk ook bij mag zijn. Ja. De vakbonden hebben niet hun poot stijf gehouden op dat moment. En dus was er maar één persoon die weg moest. En dat was de verslaggever van Delta. Dus de andere mensen mochten wel blijven zitten. Zelfs nog een externe. Hebben jullie er later nog wel over gepubliceerd? Want ja, je kan ook mensen vragen die bij die bijeenkomst geweest zijn. We hebben vooral gepubliceerd over hoe dit er allemaal aan toe ging. Omdat het zo veelzeggend is op zo'n moment. Ja. Het komt wel vaker voor dat vergaderingen besloten zijn of deels besloten zijn. Maar de manier waarop dit dan gaat. Heel kort nog. Wat doet dit met de verhoudingen tussen jullie als journalisten en de TU Delft? Ik weet niet wie je bedoelt met de TU Delft, want wij zijn ook de TU Delft. Ja, maar nee, zeker, maar vooral de leidinggevende, zou ik maar zeggen, ja. Dat heeft natuurlijk die relatie heeft natuurlijk wel een knauw gekregen daardoor, aan beide kanten. We voeren nu wel gesprekken om te zorgen dat het beter wordt. Zit er nog meer in het vat, dit verhaal, of niet? Ja. Oké, dan gaan we kijken ernaar uit. Ja. Tot zover deze aflevering van Argos. Volgende week hoort u hier de collega's van Pointer over illegale bestrijdingsmiddelen. Die worden nog steeds aangetroffen in Nederland. Pointer heeft geanalyseerd waar en wat kunnen we er tegen doen. En wij van Argos, wij spitten verder. Houd het hoofd koel, fijne dag. NPO Radio 1. Boekenzomer bij Goed Ingelichte Kring. Met Lieve Joris, Babs Gons en Christine Otte. We gaan op ontdekkingstocht naar culturele hotspots in Frankrijk en Italië. We horen reisverslagen uit Colombia en Egypte. Praten over Cicero en de democratie. De beeldvorming van de even verleidelijke als verdorven Oriënt. De macht van Taylor Swift. En we brengen een ode aan de wesp. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Op NPO Radio 1. Zometeen van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met tekenen of een andere hobbycursus van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd.